NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Straks in de Nieuwsbv praten we over een app waarmee je direct contact met de meldkamer van de politie maakt. Die vervolgens live mee kunnen luisteren als je in nood bent. Maar nu eerst de verdachten van de overval op een waardetransport horen vandaag de strafeis. Dat in het NOS Journaal met Dorald Megens. 8 mannen die verdacht worden van betrokkenheid bij de overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord in mei 2021 horen vandaag welke straf tegen hen geëist wordt. Bij die zaak is verslaggever van AT5 Ronald Olsthoorn aanwezig. Ronald, die strafeis zou eigenlijk vorige week al bekend worden gemaakt, maar dat is toen niet gebeurd. Waarom is dat uitgesteld? Ja, omdat we te maken hebben met een groep Belgische en Franse overvallers. En alles natuurlijk ook simultaan vertaald moet worden. En ja, het requisitoor van het Openbaar Ministerie beslaat 120 pagina's. Dus dat neemt allemaal even wat tijd in beslag. Dus vorige keer niet gelukt. Als het goed is, binnen een uur, twee uur moet die eis echt wel duidelijk zijn. Die overval was in Amsterdam-Noord. Uiteindelijk eindigde de achtervolging in een weiland in Broek in Waterland. We hebben het allemaal nog op het netvlies, de beelden daarvan. Flink geschoten is er toen ook. Hoe zwaar weegt dat mee in de strafeis? Ja, dat is ook echt wel de speel als het gaat om die strafmaat uiteindelijk. Het Openbaar Ministerie zegt dat zij niet alleen schuldig zijn aan een gewapende overval. We weten het allemaal misschien nog wel, inderdaad. Het was een buit ter waarde van misschien wel 67,5 miljoen. Uiteindelijk wisten ze 14,5 miljoen mee te nemen. Een deel is daarvan gepakt, maar 4 miljoen is nog altijd zoek. Maar goed, tijdens die vlucht en ook tijdens de overval al is er met automatische wapens, Kalashnikovs, geschoten. En het OM zegt dat er ook gericht is geschoten op politieauto's en agenten. En daarvoor zou het dan ook zijn dat zij ten laste is gelegd dat zij schuldig zijn aan poging doodslag. En dat tikt dan natuurlijk wel aan in de strafmaat uiteindelijk. Ja, is de vraag of de rechtbank daar later in meegaat. 8 mannen worden vervolgd. Is het nou waarschijnlijk dat zij allemaal eenzelfde eis gaan horen, of kan dat nog verschillen? Kan ook verschillen natuurlijk. Er zit hier ook een verdachte die wat meer voorbereidende werkzaamheden zouden hebben gedaan. Het voorverkennen, het regelen van safe houses achteraf. En natuurlijk mannen die echt daadwerkelijk geschoten hebben. Je had het net al even hoe dat allemaal op het netvlies stond. Zo'n auto die via een schutting achter in een tuin in Broek en Waterland belandde. Van andere verdachten is ook wel echt duidelijk zichtbaar dat zij hebben geschoten. Dus in die zin zal het nog wel wat gaan variëren. Maar het wordt hen wel allemaal medeplichtigheid ten laste gelegd aan die gewapende overval. Dus dan moeten we ook nog eventjes uiteindelijk afwachten waar het op uitdraait. Ja. Horen we de komende uren ook op deze zender. Dankjewel, Ronald Olsthoorn van AT5. De Nederlandse economie zit in een lichte krimp, blijkt uit CBS-cijfers. In het derde kwartaal liep de economie met 0,2% terug ten opzichte van het tweede kwartaal. Volgens econoom Peter Hein van Mulligen kwam dat vooral doordat er minder huizen werden gebouwd. De belangrijkste oorzaak van deze krimp in dit kwartaal, dat zijn toch de investeringen. En dan vooral de investeringen in woningen en infrastructuur. Het lijkt erop dat er afgelopen kwartaal en daarvoor ook wel wat minder vergunningen zijn uitgegeven. Ja, dat betekent ook dat er minder bouwactiviteit is. Het zou kunnen dat dat te maken heeft met de stikstofproblematiek, waardoor er minder gebouwd kan worden. Maar precies kunnen we dat niet zeggen. De uitgaven van consumenten groeien nog wel. En dat komt doordat mensen spaargeld hebben overgehouden van de coronacrisis. En dat geld ging dan vooral naar recreatie, de horeca, de kapper en naar sport. Als de economie ook in het vierde kwartaal krimpt, dan is er sprake van een recessie. Het Rode Kruis deelt vanaf volgende week ook in Noord-Holland ontbijtpakketten uit aan arme gezinnen met kinderen. Dat gebeurde al in de provincies Utrecht en Friesland. Maar volgens de hulporganisatie houden steeds meer mensen te weinig geld over voor voldoende en gezond eten. Ja, we horen echt schijnende verhalen van mensen die de hele week alleen maar bijvoorbeeld pannenkoeken eten, omdat ze geen geld hebben voor fruit of groenten. Maar ook veel ouders die vertellen dat ze zelf bijvoorbeeld niet meer eten, zodat hun kind wel gewoon met een volle maag naar school kan. Door dit soort verhalen zijn wij toch wel genoodzaakt om hier ook op in te springen. Want dit zijn situaties die gewoon niet zouden mogen bij ons in Nederland. De hulporganisatie schat dat 400.000 mensen in onzichtbare voedselnood zitten. En de verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen. Bij een aanslag door een Palestijn op de westelijke Jordaan-oever zijn zeker 3 Israëliërs gedood. Een Palestijn van 18 stak bij een tankstation enkele Israëliërs met een mes. Daarna reed hij met een auto in op 1 of meerdere mensen. De dader is door Israëliërs doodgeschoten. Bij het blussen van een brand in een paardenstal in Balen-Nassau is een drugslab gevonden. Afgelopen nacht brak er een grote brand uit in de stal. De paarden die daar stonden, die zijn op tijd gered. De eigenaar van de stal in Balen-Nassau is aangehouden. Nederlands elftal is onderweg naar Qatar voor het WK voetbal. De selectie van bondscoach Van Gaal heeft morgen de eerste echte training. En maandag speelt Nederland de eerste wedstrijd tegen Senegal. Het NOS-journaal. Premier Rutte is vandaag bij de G20-top op Bali in Indonesië. Daar ga ik het over hebben met onze correspondent Mustafa Margadi. Mustafa, want jij bent daar ook op die top. Wat stond er voor vandaag op het programma? Het is heel veel over de oorlog in Oekraïne gegaan. De president van Indonesië, Joko Widodo, de gastheer, die noemde de oorlog ook in zijn welkomstspeech. Later sprak president Zelensky van Oekraïne de delegaties toe via een videoverbinding. En later deed iedereen eigenlijk een beetje zijn zegje over de oorlog. Zo zei de Britse premier Rishi Sunak bijvoorbeeld dat het barbaars was wat er daar in Oekraïne gebeurt. En zo had iedereen daar wat over te zeggen. Ik sprak ook met premier Rutte vandaag. En we hadden het over het feit dat er een heleboel landen komen... met een verklaring over de oorlog. Die tekst die wordt op dit moment nog geschreven en herschreven. Maar ik vroeg aan de premier of hij zo'n verklaring, waarbij Rusland zou worden veroordeeld, ook zou ondertekenen. Ja, dat doen we natuurlijk gezamenlijk. Hè. Er wordt een gezamenlijke verklaring gemaakt van de G20 en Nederland is erbij betrokken. Er wordt gezegd dat het de meeste landen zijn. Kunt u een inschatting geven van hoeveel landen dat zijn? Dat is het overgrote deel van de aanwezigen. Zeker van de G7-landen, van de Europese landen, maar toch ook heel veel andere. En wat voor invloed denkt u dat dat zal hebben uiteindelijk op het conflict daar? Nou, het helpt dat iedere keer opnieuw die druk internationaal wordt gezet op Rusland en dat Rusland totaal geïsoleerd begint te staan. Aanvankelijk dachten ze nog in Afrika medestanders te hebben. Dat neemt sterk af. Ze dachten in andere delen van de wereld medestanders te hebben. Dat neemt sterk af. Dus Rusland raakt steeds geïsoleerder en dat is natuurlijk heel belangrijk. Dit was de dag van de bilateraaltjes. Er was één heel belangrijke met president Xi van China. Wat heeft u daar eigenlijk besproken? Ja, gesproken over onze relatie. Dus hoe wij samenwerken op een aantal belangrijke terreinen. Maar ook zorgen overgebracht. Ik heb de president natuurlijk aangemoedigd om met meer stevigheid zich te uiten over het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Ik denk dat zijn bijdrage, als hij er iets over zou zeggen, richting Poetin enorm zou helpen. En uiteraard een thema wat altijd aan de orde is in die gesprekken zijn de mensenrechten. Tot slot, economie is een belangrijk thema. Heeft u een gezamenlijke aanpak waarmee bijvoorbeeld de wereldwijde inflatie, voedselprijzen die stijgen, de brandstofprijzen die stijgen, dat daar een aanpak voor komt gezamenlijk aan het einde van deze G20? Ja, dat is natuurlijk wel waar deze G20 over gaat. Dat betekent niet dat als die G20 klaar is, dat ineens de inflatie weg is en de prijzen gaan dalen. Maar je merkt wel dat al deze landen zeggen, we moeten als het gaat om de energietransitie, de hoge energieprijzen en de inflatie, moeten we met elkaar eraan werken om dat onder controle te krijgen. Daarom zijn ook de banken hier aanwezig. Daarom zijn ook de grote internationale organisaties zoals de Verenigde Naties hier aanwezig. En daar moet nu follow-up aan worden gegeven. Maar het feit dat er een gezamenlijke slotverklaring is daarbij heel belangrijk. Gezamenlijke slotverklaring, gaat die er wel komen met zoveel divisie in de G20 met de aanwezigheid van een Russische delegatie? Dat weet je pas zeker morgen aan het einde. Op dit moment zou ik daar positief over zijn. Ik denk dat dat kan lukken. Maar goed, vraagt u morgen opnieuw en dan weten we het zeker. En dat was premier Rutte op de G20-top in Indonesië. In gesprek met correspondent Mustafa Margadi. Mijn computer werkt mee. Verzekeraars betrappen ondernemers steeds vaker op een poging tot verzekeringsfraude. Volgens het Verbond van Verzekeraars steeg het aantal vorig jaar met 13%. Het verbond zegt dat het niet betekent dat ondernemers meer zijn gaan frauderen, maar verzekeraars slagen er beter in om het op te sporen, die fraude. Waardoor uit onze databases al snel wat meer de opvallende zaken naar boven komen. Ja, dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je ook ervaren deskundige mensen hebt. Hè, onze fraudecoördinatoren om dit verder uit te zoeken. En dan krijg je dus een aantal zaken wel boven tafel. Het frauderen gebeurt op verschillende manieren. Ze kunnen natuurlijk een claim fingeren, hè, doen alsof er schade is, terwijl die schade er niet is geweest. Een schade groter maken. Er kunnen verduisteringen plaatsvinden en dan blijkt dat later dus allemaal in scène te zijn gezet. In 13.000 gevallen werd het afgelopen jaar verzekeringsfraude aangetoond. En als dat niet was gebeurd, dan was er ten onrechte 85 miljoen euro uitgekeerd. Inmiddels bijna 10:50 het weer. Nog lichte regen trekt naar het noorden weg. Vanmiddag droog met af en toe zon, 11 tot 14 graden. Aan het eind van de middag neemt de bewolking toe. En dan volgt vanuit Zeeland opnieuw regen. Die trekt vanavond en vannacht naar het noordoosten. Morgen zon met af en toe een bui en maximaal 13 graden. Word je ook gek van torenhoge online advertentiekosten? Met Direct Mail van Niekoud haal je wel gericht resultaat uit je marketingbudget. Direct mailing valt op, zeker op de deurmat. Wil je weten hoe je met Direct Mail nieuwe klanten wint? Ga naar directmailversturen.nl. Uw accountmanagers doen hun stinkende best op het schrijven van offertes. Maar waarom wordt dan niet iedere offerte een opdracht? Wij leren uw accountmanagers hoe zij met iedere offerte scoren. Ga naar lovaneck.nl, de grootste opleider in schrijven. Op zoek naar nieuwe klanten? Ga naar directmailversturen.nl. 25% korting op de training offertes schrijven. Kijk op lovaneck.nl. Worden wie je werkelijk bent. De Nederlandse reisopera brengt de indringende pocketopera La Traviata in de theaters. Boek snel op reisopera.nl. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland. Hoe kun je blijven geloven in het goede in tijden van oorlog? Voor mijn biografie van Etty Hillesum ging ik, Judith Koelemeijer, op zoek naar de vrouw achter de mythe en ik deed tal van ontdekkingen. Etty Hillesum, het verhaal van haar leven, nu in de boekhandel. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. It's a sunweb holiday. Ontsnap deze winter naar de zon. Bijvoorbeeld naar de altijd zachte Canarische eilanden. Al vanaf €349 per persoon. We need a holiday. Boek Gran Canaria of een van de andere zonbestemmingen nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. NPO Radio 1. BNNVARA. Patrick Lodiers. De Nieuws BV. Een bijzonder goedemiddag. Straks praten we over een opmerkelijke transfer. Nee, dat gaat niet over voetbal, maar over transfer van een groep cheetahs. Deze prachtige wilde dieren worden uit Zuid-Afrika naar India gebracht om daar de populatie terug te brengen. En het klinkt als een nobel plan, maar aan die motieven van de betrokken landen wordt inmiddels getwijfeld. Dat horen we allemaal na 12:30. Maar nu eerst, er moet een nieuwe app komen om te melden dat je in nood bent. De Nieuws BV. Vandaag de behandeling van de justitie- en veiligheidsbegroting in de Tweede Kamer. En hier proberen Kamerleden geld los te krijgen in de begroting voor hun plannen voor een veiliger Nederland. En een van die Kamerleden is Sungul Mütler van de Partij van de Arbeid. En zij komt met een voorstel voor een app waarop je misdaad kunt melden via tekst, via foto of via videobeelden. Zodat het laagdrempeliger wordt om een melding te doen. Mevrouw Mütler vanuit Den Haag, welkom. Dankjewel. We hebben in Nederland natuurlijk al een meldingsapp. Dat is de 112-NL-app. Wat is er anders in uw voorstel? Nou, laat ik vooropstellen dat ik het heel erg belangrijk vind dat we 112 hebben. En er is een app, maar die is op dit moment totaal niet laagdrempelig. Ik weet niet of u het heeft geprobeerd. Het is met name in het leven geroepen voor dove mensen die slechte taal spreken. Dan moet je de 112 gaan bellen. Dan kan je een chatfunctie gaan starten. Dat duurt heel lang. Hoewel wij in deze tijdperk, dat digitale tijdperk, waar iedereen een mobiele telefoon hebt en ook misdaden direct ervaren, ook de mogelijkheid moet bieden op een heel laagdrempelige manier om zaken door te geven met videobeelden. En daarnaast ook een SOS, oftewel een noodknop te hebben op het moment dat ze geïntimideerd worden, dat er sprake is van een overval, zodat dat bij de meldkamer terechtkomt. Dus hoe wordt de app dan concreet anders dan wat we nu al hebben? Nou, wat mij betreft hoeft er niet eens een speciale app te komen. Het gaat om het verder uitbouwen van de 112-app. Een app die volgens mij heel veel mensen ook niet kennen en weten. En waar je mee uitbreidt is dat je de mogelijkheid krijgt om misdaden direct te melden. Met tekst en foto's en videobeelden. En met de GPS-functie ben je dan ook voor de politie direct traceerbaar. Dat is een soort SOS-knop dus? Ook, ja. Want hoe werkt dat dan, zo'n SOS-knop? Nou, ik kan me best voorstellen dat je in een hele benarde positie begeeft. Of dat er sprake is van een overval of een heel heftige straatintimidatie. En niemand in de buurt is. En dat je op dat moment wel je telefoon bij de hand hebt. En via 10 seconden audio je GPS-locatie doorgeven bij de meldkamer. Kunt melden dat je in die positie zit. Zodat de politie je te hulp kan schieten. Dus je drukt op die. Je bent in nood, je drukt op die app, die SOS-knop, zeg maar. En dan wordt onmiddellijk je locatie verstuurd naar de politie. En wordt er ook 10 seconden audio meegestuurd. Zodat de politie een beetje een indicatie heeft van wat er aan de hand is. Exact. Dat is exact wat de bedoeling is. Ja, nu is er in Spanje al zo'n app en die wordt zo gepromoot. Ya está disponible AlertCops, la aplicación de la Guardia Civil y de la Policía. Siempre que quieras, podrás compartir tu posición con los tuyos para sentirte más seguro. Descárgate AlertCops, inmediato, eficaz, preciso. AlertCops, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Prachtige promotie en ik zou het graag vertalen. Het was als volgt, wat u ook al zei, die 112-app in Nederland. Heel veel mensen op onze redactie kenden die niet eens. We hebben ook met mensen gebeld in Spanje en die kenden deze app ook niet echt. Kortom, er moet wel een soort van campagne komen toch, om zo'n app onder over het voetlicht te krijgen. Nou, helemaal mee eens. Trouwens, ik vond de muziek wel heel mooi net van de Spanjaarden. Maar ik denk dat u helemaal gelijk heeft. Als je nu mensen op straat zou vragen, ken je de 112-app? Dan zou je denk ik ook het antwoord krijgen, die ken ik niet. Maar iedereen kent wel de telefoon 112. En ik denk dat je niet anders kan dat als je een dergelijke app uitbouwt. Want nogmaals, het gaat mij met name om het doel en niet zozeer om het middel. Dan zal daar dus ook een campagne aan gewijd moeten worden. En ik vind dat niet meer dan logisch. Wat ik zei, we leven echt in een digitale tijdperk. En we moeten veel innovatiever, veel creatiever denken. Maar met name de veiligheid van onze mensen borgen. En ik denk dat als je op deze manier veel directer misdaad kunt melden. Het gebeurt vaak ook. Hè? Jongetjes die beelden opnemen op straat als er gevechten uitbreken. Maar je hebt ook politie die juist om die beeldmateriaal vraagt als er incidenten hebben plaatsgevonden. Ik denk dat een dergelijk instrument, zeg ik maar even, ook onze politiemensen gaat helpen om misdaden wijze te bestrijden. U heeft het plan bedacht, maar wat vindt de politie er zelf van? Die hebben al met tekorten. Worden ze straks niet overspoeld met allemaal meldingen vanuit deze app? Nou ja, op dit moment maakt ook iedereen gebruik van 112, laten we eerlijk zijn. Je maakt het voor hen wat makkelijker. En de afgelopen tijd hebben wij vanuit onze partij gezegd, er moet veel meer geld bij naar de politie. Dat gebeurt nu ook. Er worden nu vele agenten ook opgeleid. Dat is voor mij niet een reden om hier niet mee te komen. Want laten we eerlijk zijn, het gaat hier om de veiligheid van onze mensen. En als je dat direct kunt melden en je kan daar politie direct op acteren, maar wat dan, vond de politie dan doen ervan? We dat ervoor. Ik heb de politie nog niet direct gesproken. En die zullen wel zeggen capaciteitsproblemen. Die moeten wel even alarmeren, hoor. Ja, dat lijkt me wel met een SOS-knop. Zeker. Nee. Nou, wij hebben ook nog even Bits of Freedom gebeld. Natuurlijk om even te checken van de privacy, hoe zit het daarmee? En zij zien wel problemen met die privacy. Want ze zeggen van mensen die allerlei situaties ongevraagd gaan filmen. Kan dat allemaal? Mag dat allemaal? Nou ja, kijk maar naar TikTok, naar Facebook en Twitter, wat er allemaal geplaatst wordt. Voor mij telt het doel wat ik wil bereiken. Waar ik mij, om je heel eerlijk te zijn, af en toe ook aan irriteer, is dat wij AVG of privacywetgeving erbij halen. Waardoor criminaliteit loont, waardoor mensen die iets hebben gedaan wat niet door de beugel kan, gewoon er weg mee kunnen. Ik vind dat we daar ook een keertje heel kritisch naar mogen kijken. Dat schiet wel zijn doel voorbij, al die privacyregelgeving. Natuurlijk moet je de privacy van mensen in acht nemen. Maar op het moment dat jij verkracht wordt of mishandeld wordt. En je maakt daar beelden van. Ja, dan vind ik ook dat de politie daar natuurlijk heel goed en discreet mee om moet gaan. Maar dat wel kan helpen om een misdaad op te lossen.

Benelux en Brienne-Noordstad. Rotterdam, dat is mijn moordstad. Al die havens en fabrieken en die stinklucht uit Pernis maken Rotterdam de allermooiste rotstad die er is. Maken Rotterdam de allermooiste rotstad die er is. Prachtig. De Hermes House Band met de allermooiste rotstad. OO Den Haag. Elke dinsdag gaat onze Haagse redactie op zoek naar het antwoord op een politieke luisteraarsvraag. Deze week ging onze eigen politiek redacteur Sandrien langs bij Suzanne Kreuger en Joris Thijssen, ofwel het klimaatduo van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. De Nieuwsbv. De vraag aan Den Haag. Het is weer dinsdag, dus we hebben voor jou een nieuwe luisteraarsvraag. Hey redactie van de Nieuwsbv, ik vroeg mij wat af. Ik zag tijdens de algemene politieke beschouwingen een snackzak op tafel staan. Namelijk een witte snackzak waarop stond PvdA plus GroenLinks. Dus ik vroeg me af, wat zit er in die snackzak? En delen GroenLinks en PvdA nog meer dingen? Ik ga deze vragen aan het klimaatduo van GroenLinks en de Partij van de Arbeid, Suzanne Kreuger en Joris Thijssen. Zij kunnen vast iets vertellen over die linkse samenwerking. We beginnen met de belangrijkste vraag, die snackzak. Wat zat erin? Ja, er zat van alles in. Volgens mij worteltjes, komkommertjes, chips, chocola, yoghurt. Het was een initiatief van mijn collega Senna. Die heeft eigenlijk in een gezamenlijke fractievergadering gevraagd: ik ga een snackzak maken. Wat vinden jullie lekker? En dan is natuurlijk de vraag, welke van de twee partijen heeft dan het meest van die snackzak gebruik gemaakt? Nou, volgens mij zijn we daar wel heel evenwichtig in. Wij zijn van eerlijk delen, dus we hebben allemaal zo af en toe eruit gelopen graaien. En ja, het was wel een supergoed idee, want het zijn echt loodzware dagen. Het is natuurlijk hartstikke lang. 14 uur zitten we achter elkaar in die bankjes. Ja, dus en andere oppositiepartijen gingen ook meesnacken uit onze zak. Want hij stond daar achter de schermen en nou ja, daar liep iedereen voorbij. Dus je ziet ook dat die samenwerking verbindt ook breder. Ja, dus die linkse samenwerking die trekt anderen ook nog aan. Precies. Nou, hebben jullie die snackzak die verdelen, dat ging goed. Maar ik noem jullie al het klimaatduo. Hoe ziet jullie samenwerking er verder uit? Nou, we werken in debatten heel veel samen. Het is heel fijn natuurlijk als je gewoon in een debat twee stemmen hebt die elkaar versterkt en echt opkomt voor knalgroen en felrood klimaatbeleid. We hebben samen een mooie visie geschreven van onze twee partijen. We organiseren heel veel werkbezoeken samen, gaan het land in. En ik denk dat het ook komt omdat klimaatbeleid moet sociaal beleid zijn. En dat is waar we nu zijn in de strijd die we moeten voeren. Goedemorgen. De Raad van State vindt dat het kabinet onmiddellijk moet ingrijpen om de klimaatdoelen te halen. In de jaarlijkse klimaatnota pleit de Raad ook voor een aparte klimaat. Als er dan bijvoorbeeld nieuws is over klimaat of over iets anders, hebben jullie dan bijvoorbeeld ook een appgroep waarin dat dan gelijk rood gloeiend wordt gedeeld? En felgroen. Ja, dat hebben we dan. Dat is ook heel erg fijn dat je gewoon voor debatten en voor als er nieuws is, gewoon kunt sparren van hey, wat gebeurt hier nou? Hoe duiden we dit? Dat we inderdaad echt zorgen dat het klimaatbeleid nou eens gaat leveren. Die CO2-vervuiling moet naar beneden. Dit is de grootste uitdaging van de mensheid. Maar tegelijkertijd zorgen we ervoor dat iedereen het mee kan maken en dat ook mensen in een slecht geïsoleerd huis op een gegeven moment denken: hé, dat klimaatbeleid, dat is goed voor mij. Daar wil ik meer van. Hoe vaak overleggen jullie dan? Zitten jullie de hele week bij elkaar op de kamer? Nou, het is vooral die appgroep dus. Is heel actief. We bellen elkaar vaak. Maar ik denk dat het ook dingen doen is zo belangrijk in samenwerking. Dus we hebben van de week waren de klimaatcijfers van het kabinet. Nou, die waren echt desastreus, dramatisch. Toen hebben we een persconferentie georganiseerd, ook samen met de vakbeweging, met milieuorganisaties, met duurzame bedrijven. Om echt te zeggen, ja, dit moet beter, dat klimaatbeleid. Nou, zulke dingen samen doen, dat geeft kracht. En ik denk dat dat ook verbindt breder in de Kamer en dat je ook als oppositie juist een heel stevig tegengeluid kan laten horen. En nu staan we op uw kamer, mevrouw Kreuger. Dus meneer Thijssen, u moest hierheen komen. Wanneer komt nou een moment dat jullie ook een gang met elkaar kunnen delen? Of misschien zelfs een kantoor? Nou, we zitten bijna bij elkaar in de gang. Ik bedoel, als ik mijn kantoor uitloop en ik ga één trap omhoog, dan loop ik hier ongeveer naar binnen. Dus voordat we hierheen verhuisden, heeft iemand dat heel erg goed bedacht, dat GroenLinks en PvdA boven elkaar moeten zitten. En dat is nu zo. Dus dat werkt eigenlijk supergoed. En ze hebben hier altijd fruit liggen. Dus ik kom heel graag bij GroenLinks. Dan kan ik even buurten bij Suzanne en bij Laura. En ik kan even wat fruit meenemen. Die snackzak was natuurlijk niet toevallig een GroenLinks initiatief. Hè? Dat, bij ons ligt er altijd wat lekkers te snacken. Dat is altijd een goede reden om naar GroenLinks toe te gaan. Dat is altijd een goede reden om naar GroenLinks te gaan. Die houden je fel groen. En dan kan ik een beetje knalrood erin brengen. En dan krijgen we het beleid wat we nodig hebben. Heb je nou ook een vraag aan Den Haag? Mail die dan naar denieuwsbvpolitiek@bnnvara.nl of stuur je vraag in via de NPO Radio 1-app. En wie weet hoor je dan jouw vraag terug op de radio. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Al 100 jaar worden films gedomineerd door boze mannen. Maar de vrouwen zijn enorm met een inhaalslag bezig. Dit is The Age of the Female Rage, al dus Anne Fleur Schippers. En ze zal het zo meteen toelichten. Toch kan ik me ook een hele kwaaie vrouw herinneren uit de jaren 80. Geert de Jong. Zij ontving zelfs een gouden kalf voor haar rol in Mama is Boos. Ja! De kinderen zijn nooit meer dan Christmas! NPO Radio 1. Het is 12:30, Dorald Megens, NOS Journaal. Gemeenten die een energiecontract met Gazprom Energy hadden, hoeven dat niet op te zeggen. Duitsland heeft de Europese tak van het Russische gasbedrijf genationaliseerd. Daardoor valt ook de Nederlandse dochteronderneming niet meer onder de Europese sancties. Volgens Nieuwsuur maakt minister Jette dat vandaag bekend. Bij een aanslag door een Palestijn op de westelijke Jordaanoever zijn 3 Israëliërs gedood. Ook raakten een aantal mensen gewond. De Palestijn stak enkele Israëliërs met een mes en reed daarna met een auto in op een groepje mensen. De dader is door Israëliërs doodgeschoten. Na Utrecht en Friesland gaat het Rode Kruis nu ook in Noord-Holland ontbijtpakketten uitdelen aan arme gezinnen met kinderen. Volgens de organisatie houden steeds meer mensen met te weinig geld over om genoeg en gezond eten te kopen voor het gezin. En het Nederlands elftal is rond het middaguur vertrokken naar Qatar voor het wereldkampioenschap voetbal. Oranje komt na ruim 6 uur vliegen aan in Doha, de hoofdstad. En morgen is de eerste echte training. Er is verkeersinformatie. Tim Schaap. Yes, zeker weten. De Westerschelde-tunnel richting het zuiden, richting Terneuzen in de N62 is helaas dicht. Dat komt door een kapotte auto. Het is onduidelijk hoe lang dit precies gaat duren. Pas op, nu volgt een mening. De is op dinsdag, jawel, Marcel van Roosmalen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft Rusland en Oekraïne opgeroepen tot een staakt het vuren van een maand tijdens het WK-voetbal in Qatar. Hij sprak de wereldleiders toe op de top van de G20 in Indonesië. Wat een goed en inspirerend idee. Heeft de KNVB al instemmend gereageerd? Ik mag toch hopen dat Gijs de Jong, onze nationale Infantino, zich hier inmiddels achter heeft geschaard. En wat vindt Willem Vissers van de Volkskrant, die als luis in de pels op weg is naar het toernooi? Kan hij zich vinden in de formulering? We hebben allemaal mee mogen genieten van zijn innerlijke strijd. Die werd gewonnen door de onderzoeksjournalist Willem Vissers, de BO-bachter, zonder wie we anders nooit zouden weten wat er nu daadwerkelijk achter de schermen in dat gekke land, in die zandbak, gebeurt. En de koning. Maakt dit het allemaal makkelijker om alsnog af te reizen? Zullen we met z'n allen tijdens het toernooi net doen alsof er geen inflatie is? Laten we de prijzen tijdens het voetballen bevriezen. En zullen we alsjeblieft even een dag of 30 niet zeiken over het klimaat? Natuurlijk, de aarde gaat ten onder, maar nu even niet. Niet tijdens het voetballen. En zullen we alsjeblieft ook even niet deugen? Kunnen de mensen die tegen Qatar zijn en geen voetbal kijken even hun bek houden? Ik hoop dat de meet and greet met de uitgebuite arbeiders op het trainingsveld wel doorgaat. Jammer dat Jasper Cillessen daar niet bij is. Ik verheug me ook heel erg op de excursie naar de Sloppenwijk in Doha. Ik hoop dat Joep Schreuder, Willem Vissers en Stekeltje daar heel kritisch achteraan gaan lopen. Mag Danny Goossens van de VPRO ook mee? Namens mezelf en de Nieuwsbv roep ik Rusland en Oekraïne op om in december en januari even niet te vechten. Het is dan kerstmis. Ik ben dan hartstikke druk. Een ander goed idee is om tijdens het WK niet te douchen. Dat is goed voor de planeet. Zullen we tijdens wedstrijden van Oranje Guido van Meijer en Caroline van der Plas opsluiten in een kooi? Kijken hoe dat uitpakt. Ik stel voor om geen chips te eten tijdens de wedstrijden. Moet je dan eens kijken hoeveel aardappels we overhouden. Ik wil dat alle mensen die wel eens een concert van de toppers hebben bezocht, verplicht 1 dag per maand conducteur worden. Ik wil dat iedereen die wel eens winkelt bij de Jumbo wordt vervolgd wegens het steunen van een criminele organisatie. Ik wil iedere dag Michael van Praag in een talkshow die onze morele spiegel voorhoudt. Ik wil dat Jack van Gelder tijdens wedstrijden van Oranje verplicht Viagra moet slikken en dat hij dan uit een luchtballon boven de Noordzee wordt gegooid. Dat ze alle schilderijen in het Rijksmuseum tijdelijk vervangen door zwarte lappen en dat Arnold Karskens tot aan zijn nek wordt ingegraven in een stuk boerenland bij Boekel. En ik wil dat onze koning met zichtbare tegenzin samen met onze minister van Sport wedstrijden bezoekt, zodat de rest van de wereld ook weet dat we even kansloos zijn als onze spelers. Wij zijn een land dat met Vincent Janssen in de spits denkt wereldkampioen te kunnen worden. Dat denkt dat een ferme toespraak van Mark Rutte in Cairo helpt om de aarde te redden. En waar we denken dat de mensenrechten in goede handen zijn bij een regering met D66 en de ChristenUnie. Wij zijn infantiloos. De Nieuwsbv. I am a god, you dull creature. And I will not be bullied by that. A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. So we got a nutcase with a bag full of guns. He's in Hollywood right now and he's heading west. I'll be back. Je hoorde hier woede, heel veel woede. Woede die leidt tot geweld, woede die voortkomt uit psychisch lijden, woede die leidt tot gekte. En woede die allemaal wordt vertolkt door mannen. De Terminator, Hannibal Lecter, de Hulk, Michael Douglas in de film Falling Man. Iconische rollen waarin woede zich meester maakt van de man. En zo richting het einde van het jaar maken we vast de balans op en zien dit jaar een hoop nieuwe films met juist de woedende vrouw. De woedende vrouw in een nieuw daglicht. Hoe zit het nou precies? Mediakenner Anne Fleur Schipper die gaat het mij allemaal vertellen. Anne Fleur, welkom. Ja, over woedende vrouwen gesproken. Er zit er een. Ben je kwaad? Ik ben ziedend, Patrick. Nee hoor, dat valt heel erg mee. Nee, ik vind het heel leuk om over boze vrouwen te praten. Je mag vertellen hoor waar je kwaad over bent. Nee. Ik ben nergens kwaad over. Het is leuk dat andere vrouwen wel boos mogen zijn. Wil je even dat bij mij op de sofa? Wil je erover praten? Ja, even een sessie. Ja. Maar goed, woedende boze mannen die in films en series zitten. Het doet het altijd goed. Hoe komt dat? Ja, het is een beetje een soort ultiem symbool van mannelijkheid, volgens mij. Weet je, de cowboys met de pistolen die iedereen neerschieten, maar ook de boeven die slecht zijn. Daar kan ook echt, dat kan ontzettend verheerlijkend worden. Je noemde er net al een paar op. We kunnen eindeloos doorgaan, volgens mij, met slechte mannen, gekke mannen, boze mannen, woedende mannen, moordende mannen, doorgedraaide mannen. Ja, en waar was de boze vrouw? Nou, die was er al die tijd ook al. Maar dat is heel lang niet echt vertoond. Omdat het dus zo'n symbool van een soort hypermannelijkheid is. Geweld, nee, dat plegen vrouwen niet. Die praten met elkaar. Weet je, dat is het idee een beetje. Terwijl, nou ja, de werkelijkheid leert ons ook andere dingen. Maar die zijn heel lang een beetje in de luwte gebleven. Soms een beetje in horrorgenres gebleven. Beetje in de niche. En nu zijn we eindelijk aangebroken dat een tijd dat zowel vrouwen in het echte leven, de realiteit, bozer mogen zijn, zonder dat het meteen wordt afgeschreven. Van, oh, daar heb je weer woedende vrouwen. We luisteren niet. Jullie zijn altijd maar boos. Altijd maar klagen. Weet je, we beginnen een beetje serieus genomen te worden. Ja. In de echte wereld. En dat vertaalt zich ook naar film. En dat is ook belangrijk dat het dan in films en series terechtkomt. Hè? Want dan krijg je direct een goed podium. Tuurlijk, want ik bedoel, als we denken aan ultieme slechterikken of aan een bad guy. Wat zou bijvoorbeeld alleen al qua term, wat zou de vrouwelijke variant van een bad guy zijn? Bad girl. Ja, maar heb je dat ooit gezegd? Oeh, wat een bad girl. Ja, ik weet niet. Ja, wat moet, zijn er andere? Heb jij termen? Nee, maar het is, dat is het probleem. Er is niet echt een term, omdat we het zo weinig zien. Dus als je referentiekader niet echt aanwezig is in film, in media, en wat we lezen en wat we tot ons nemen, ja, dan denk je dus ook dat in de echte wereld vrouwen ook wel niet boos kunnen zijn. Want ja, het is, er was in 2017 werd aangekondigd dat er een soort remake zou komen van Lord of the Flies. Bekend boek, bekend film. Groep jongens, draai door. Beginnen elkaar op te eten, te moorden. Zonder alles te spoilen, maar toch een beetje gedaan. Goeie film. Ja, hele goede film. En er werd gezegd, er wordt een versie van gemaakt met alleen maar vrouwen. Nou, en daarop kwam zoveel kritiek van, ja, Lord of the Flies met vrouwen. Wat gaan ze doen dan? Elkaar beledigen tot de dood? Elkaar vetshamen tot de dood? Wat gaan ze doen? Alsof vrouwen niet kunnen moorden, elkaar kunnen opeten. Alsof ze niet totaal woedend kunnen worden. Daardoor is die film er nooit gekomen? Nou, er is een soort van daar zou ik me als vrouw nou echt kwaad om maken. Ja, dat je daar weer kwaad, dat een soort eindeloze cirkel van woede gewoon wordt. Zo is het. Ja. Nee, er is wel een soort gelijk verhaal gekomen. Yellow Jackets, onlangs nog. En daarin gebeurt het dus wel. En dat is best wel revolutionair, want je ziet het dus niet zo vaak. Ja, voordat we daar komen, toch even de filmgeschiedenis induiken. Want ik kan heus wel een paar films vinden waarin vrouwen zich ook van hun boze kant laten zien. In the future, when a woman's crying like that, she isn't having any fun. We can be partners. You might try to kill me. I'm not going to kill you. I said you'd try. You didn't think it was going to be that easy, did you? For a second there? Yeah, I kind of did. Vuil secreet. Ik zal je leren om me zo te belazen en voor gek te zetten. Ja, dan moet je er niet om lachen. Dit is puur woede. Ja. We hoorden fragmenten uit Thelma & Louise. Goede film. Kill Bill. Ja. Lara Croft. En natuurlijk Goede Tijden, Slechte Tijden met Martien Hafkamp. Zij, en zeker over boos zijn gesproken. Zij staat toch echt voor een slechte vrouw als je naar Goede Tijden, Slechte Tijden kijkt. Zeker. Alleen zij werd niet een slechterik genoemd. En zij werd niet per se. Weet je, slechterik kunnen ook opgehemeld worden, zoals de Joker. Ja. Er zijn genoeg mannen die denken: de Joker, terwijl een moordende psychopaat. Maar goed, bij Martine Hafkamp was het is een bitch. Het is toch een andere connotatie. Het is toch het is bijna negatiever, terwijl een bad guy kan ook heerlijk zijn. Een slechterik in al zijn vervelendheid, dat je denkt, het is toch wel, ik vind het toch ook leuk of zo. Dus we waren net nog op zoek naar een woord voor slechte vrouw. Dus bij mannen heb je dus bad guy en bij vrouwen is het dus eigenlijk bitch, wat jij zegt. Ja, en dat zit in een soort misogynie doordrenkt natuurlijk. Van als een vrouw wel die woede uit, dan ben je lelijk, dan ben je zo. Dan zet je je af tegen alles wat je vanuit een soort mannelijke blik op een vrouw op de wereld wil. Dus dan ben je een bitch. Ja. Maar dat slaat nergens op. En Lara Croft is ook een goed voorbeeld. Kill Bill trouwens ook. Ik vind het allemaal fantastische films, hoor. Maar al die woede zit eigenlijk geankerd in een soort bedje van trauma om ofwel een partner die vreemd gaat, of een dood kind, of een dood familielid. Alsof dat de enige twee van, ze hebben afgesproken, luister, we weten best dat vrouwen boos kunnen zijn. Maar dat kan om twee redenen en twee redenen alleen. En dat is namelijk een vreemdgaande partner of een dood kind. En dat zit daar allemaal in. Of Lara Croft, fantastisch, Angelina Jolie. Maar waarom moet ze per se rondrennen in een hotpant? Waarom is een Kill Bill een soort lycra geel pak aan? Weet je, het moet dan wel boos, maar sexy. Dat het niet te afstotend kan werken. Terwijl ik denk, het is juist heerlijk en bevrijdend en smullen als vrouwen wel boos kunnen zijn. En gewoon niet in een soort hotpants waar je alleen maar schuurt omdat ze door grotten rent, moet lopen of zo. Dus vrouwen in films mogen alleen maar kwaad en woedend zijn. Dus als ze een trauma hebben, een verloren kind of een man die vreemd gaat. Hoe is dat dan een sexy trauma. Ze moeten er ook nog sexy uitzien. Hoe is het dan bij mannen? Zijn die gewoon kwaad omdat ze kwaad kunnen zijn? Hebben die nooit een trauma of een frustratie? Tuurlijk, er zijn genoeg rollen waarbij dat ook het geval is. Maar er zit meer, je kan ook gewoon kwaad zijn om het puur doorgedraaid, evil, psychopaten zijn. En dat zie je gewoon niet zo heel vaak bij vrouwen en wel bij mannen. Er zijn genoeg rollen daarvan. En dat wordt gevierd. Ik bedoel, er is wel eens onderzoek gedaan dat de meest succesvolle films, volgens mij 90% van de meest succesvolle films, heeft een groot portie aan echt geweld erin en woede. En dat is allemaal mannen, helaas. Maar goed. Er is goed nieuws. We hebben dus een ommezwaai. We zijn nu beland in the age of the female rage. Tijd voor vrouwelijke woede. De vrouw mag woedend zijn. En niet alleen omdat het wraak wil nemen op de man of om het verdriet van een kind. Maar hoe komt deze ommezwaai? Waar komt het ineens vandaan? Nou, wat ik aan het begin ook een beetje zei, je ziet het in de echte wereld ook. Ik bedoel, met de MeToo-beweging heeft natuurlijk veel veranderd. De vrouwen werden voor het eerst een beetje echt gehoord, serieus genomen in hun aanklachten over wat veel mannen in dit geval ze hebben aangedaan. En dat zie je eigenlijk steeds meer in de echte wereld. Er is een soort stem van vrouwen wordt iets serieuzer genomen. Dus iets meer verenigd met elkaar. Waardoor ook, daar hoort verdriet bij, daar hoort geluk bij, daar hoort lachen bij, maar daar hoort ook die woede bij. En nu zie je dus, we mogen dit vertellen, we worden gehoord. We zitten wat meer op posities waarin we dat kunnen maken. Schrijvers, regisseurs, producenten. En er zijn veel meer platforms waarop we het kunnen maken. Ja. Dus er is van alles wat meer. En dus ook meer ruimte voor deze boosheid. En dan hoor je dus dit. You should never tell a psychopath you're a psychopath. It upsets them. Are you upset? You are called to join the king's guard. No kingdom in all of Africa shares this privilege. Train hard, fight harder. I know when you look at me, you don't see someone that you should be afraid of. But you're wrong. Echte woede bij echte vrouwen. We hoorden Killing Eve, The Woman King en Yellow Jackets. Daar had je het net ook al over. Dat kende ik niet, dat laatste. Nee, dat is een hele succesvolle serie. En dat is, als ik het goed zeg, volgens mij te zien op HBO. Dat weet ik niet 100% zeker op welke streaming service. Maar dat lijkt dus een beetje in die zin op Lord of the Flies. En daar escaleert het ook. Man, daar zie je echt al die verschillende facetten van Die elk mens heeft. Niet alleen mannen, niet alleen vrouwen. Maar dat is dus grappig dat we dat wel alleen van mannen kennen. Een soort van die woede of teleurstelling ook in jezelf. Of omgaan met tegenslagen. Ja, bij vrouwen uitzicht dat dan vaak in... Tenminste, in meer traditionele films en series in een soort huilen. En oh, ik drink een kop thee en ik lees een inspirationele tekst achterop een theezakje of zoiets. Weet je wel, van en dan is alles weer goed. Live, love, love. Maar dat is natuurlijk niet echt hoe de echte wereld werkt. En dat zie je in Yellow Jackets goed. Zie je ook in The Woman King. Weet je wel, dat is gewoon een film over een vrouwenstam waar iedereen. Nou, sorry, die armen. Ja, dat is even een heel ander onderwerp. Ik droom even weg. Maar daar zijn gewoon oersterke vrouwen. En die vechten en die zijn boos en die schreeuwen en het is lelijk. En je denkt ook, gadver, wat soms een lelijk personage. Helemaal niet wat je wil eigenlijk. Je voelt niet altijd meer die empathie die heel vaak bij vrouwelijke personages komt kijken. Omdat je denkt, hè? Maar jij bent gewoon echt door en door slecht. En dat is heel verfrissend en leuk om te zien. Ja, en is het publiek er ook klaar voor? Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Nou ja, volgens het artikel in de BBC zitten we in de age of the female rage. Je zei het al, tijdperk van de vrouwelijke woede. Dus in die zin, als er meer van wordt gemaakt, als er zulke grote films zoals The Woman King over worden gemaakt, dan is er denk ik wel een bepaalde behoefte aan. Dus volgens mij zitten we pas aan het topje van de ijsberg van ja, al die woede. Waar zit jouw woede? Dat het gesprek voorbij is? Nee, want ik heb nog één hele prangende vraag natuurlijk. Die ik zeker ga stellen. Oh, wat is het dan? Ja, wanneer komt er een vrouwelijke James Bond? Oh, ik dacht, je zei, wanneer is het nou eindelijk eens goed? Wanneer ben je niet meer boos? Nee, een vrouwelijke James Bond. Nou, interessant, wanneer komt er een echte vrouwelijke, gewoon hele, doordrenkte, slechte, evil, gewoon bad guy, girl, woman, moeten we een term voor verzinnen, in James Bond? Dat is interessanter. James Bond is de good guy, toch? Ja. Die is wel boos, maar die drinkt met name gewoon martinis. Maar James Bond mag gewoon ook. Die heeft een license to kill. Dus die mag alles doen en laten. Dat zou toch ook heerlijk zijn dat een vrouw dat gewoon mag doen? Of vinden we dat niet passen bij een vrouw? Ik heb niet heel vaak boos gezien, per se. Niet echt James boos. Het is meer gewoon. Daniel Craig had wel een soort van innerlijke frustratie, hoor. Ja. Dat vond ik wel heel cool. Dat was volgens mij gewoon zijn gezicht, hoe hij dat zich speelde. Ja. Maar ik denk dat het met name dat als dus gewoon de schurken waar tegen gevochten moet worden in Bond of in Marvel films, series, dat soort dingen. Dat vrouwen worden. Dat zou leuk zijn. Die echt ook en gewoon boos zijn omdat ze boos zijn. Ja, dat je een beetje lelijk zijn ook. Lelijk, schreeuwen, alles. Dat is heerlijk. Daar heb ik heel veel zin in. In ieder geval, The Woman King draait nu in de bioscopen. En de serie Yellow Jackets is op verschillende streamingdiensten te vinden. En daar zijn er heel veel van, dus blijf lekker zoeken. Anne Fleur Schipper, dank je wel voor je mooie betoog en je ingehouden woede. Ja. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Terwijl alle ogen nog steeds gericht zijn op de klimaattop in Egypte en nu ook op die G20, is er gisteren een andere hele belangrijke top begonnen in Panama. Daar komen namelijk alle landen van de wereld bij elkaar om afspraken te maken over de handel in wilde dieren en wilde planten. En het is een spannende top, want er ligt een voorstel om het verkopen van ivoor weer legaal te maken. En er gaan geruchten dat de cheetahs hier een bijzondere rol in spelen. En hoe dat zit, dat ga ik vragen aan Simone Eckhart van de Stichting Spots. Welkom wederom. Hallo, want ja. Je bent hier al eerder geweest om over de cheetahs. Maar we gaan het nu over die top hebben. Ik dacht, we gaan nog even knuffelen, maar daar gaat er niet van komen. Nee, jij knuffelt liever met cheetahs, zei je de vorige keer. Ja, nee, dat is ook veel belangrijker. Ja, goed. In ieder geval, wat voor onderwerpen worden er op die top besproken? Nou ja, het is eigenlijk van heel veel onderwerpen. Alleen er zijn, die top is één keer in de drie jaar. Dus er zijn een aantal voorstellen ingediend, ook vanuit de EU en vanuit Nederland. En de belangrijkste, denk ik, zijn dat er een aantal Afrikaanse landen willen voorstellen om de neushoorn minder goed te beschermen. Waardoor trofeejacht makkelijker wordt. En een aantal landen, waaronder Namibië en Zuid-Afrika, Zimbabwe, die willen ivoor weer gaan verkopen. En dat wordt wel vaker geprobeerd. Maar ja, dat zijn natuurlijk wel dingen die voor de EU toch wel hele belangrijke. Maar weer op de neushoorn jagen, gaan we weer die kant op? Ja, de motivatie van de landen in Afrika is natuurbescherming kost geld. En wij kunnen hier geld mee krijgen om dan vervolgens de dieren weer te beschermen. Ja, dat is de wereld op zijn kop, toch? Ja, maar de wereld is vaak op zijn kop. Ja, dus, en ivoorhandel heeft daar ook mee te maken. Want wat willen ze doen? Ze willen dat ivoor weer verhandeld kan worden. En met dat geld dan. Dus dat is wat ze zeggen. Dat klopt natuurlijk ook wel, hè. Ik bedoel, laten we wel zijn om neushoorns en olifanten en andere wildlife te beschermen, kost heel veel geld. En dat wordt dan gezegd, dat is het geld dat we nodig hebben. Ja. Maar het is gewoon. Maar dan moet je olifanten afschieten voor hun. Ze hebben nu een heleboel ivoor in stok. En dat willen ze dan in voorraad en dat willen ze dan gaan verkopen. Maar dat zou, denk ik, maar dat is natuurlijk mijn mening, dat is een eerste stap. Ja. Maar goed, daar spelen die chichas dus ook een rol in. Want 3 maanden geleden, toen was jij hier ook, werden er chichas van Namibië naar India verplaatst. Waarom wilde India die chichas ook weer zo graag hebben? Ja, nou ja, de cheetah leefde daar ooit. Is daar uitgestorven in de jaren 50 vorige eeuw. En ze willen eigenlijk cheetahs terug hebben. Ik vind het onzinnig. Maar op die manier kunnen ze natuurlijk wel zeggen dat ze alle grote katten, zoals tijger, luipaarden en dan leeuwen en nu ook cheetahs hebben. Het is een andere subsoort die uit Afrika komt. Ze wilden eerst uit Iran, maar ja, daar is de cheetah bijna uitgestorven. Dus nu Zuid-Afrika en Namibië. 8 cheetahs uit Namibië zijn er naartoe. En er zouden dan nog 12 cheetahs uit Zuid-Afrika komen. En dat moet dan jaarlijks herhaald worden. Maar goed, eerst over die cheetahs die er al zijn. Want ja, vorige week hebben ze hun eerste prooi gevangen. En dat was wereldnieuws in India. After 51 days in India, 2 cheetahs from Africa made history by making their first kill. The 2 male cheetahs, Freddy and Elton, brought down a cheetah stage or a spotted deer. The milestone is significant because it indicates that the wildcats are willing to adopt to their new home. Ja, de cheetahs, Freddie Mercury en Elton John, die hebben samen hun prooi gevangen. Betekent dat nu ook dat ze goed gewend zijn in hun nieuwe leefomgeving? Nee, want ja, weet je, het is natuurlijk, het wordt heel groot gebracht, maar allereerst, deze cheetahs zitten nog steeds in een omheinde verblijf. Waar dus relatief makkelijk is om prooi te vangen, want die prooi kan niet weg. En vervolgens is de grote stap die ze nog zullen moeten maken om echt in het park vrijgelaten te worden. In het gebied waar ze nu zitten, zitten ook nog geen luipaarden. Dus het is voor hun nog relatief makkelijk om prooi te vangen en het wordt niet afgepakt door luipaarden. Dus de echte test moet nog komen. Maar goed, nu zijn er dus ook cheetahs die eigenlijk vanuit Zuid-Afrika naar India zouden reizen, maar dat is nog niet gebeurd. En hier gaan dus allerlei geruchten over waar die top in Panama ook in meespeelt. Wat is het verhaal precies? Nou, het gerucht gaat dat, wat ik zei, Zuid-Afrika en Namibië, een aantal meer landen willen dus weer ivoor gaan verkopen. Zij weten dat bijvoorbeeld de EU daar een groot tegenstander van is. Ook de Verenigde Staten. En de EU heeft veel stemmen. Dus zij zoeken medestanders. Dus er gaan al heel lang de geruchten dat die cheetahs geleverd worden op voorwaarde dat India het voorstel gaat steunen. We weten dat Namibië in ieder geval al officieel aan India heeft gevraagd om het voorstel te steunen. Maar het vermoeden gaat dus dat Zuid-Afrika het echt zwart op wit wil hebben. Dus dan is het zo van, jullie krijgen gewoon onze cheetahs, maar jullie moeten dan instemmen met het voorstel om ivoorhandel weer vrij te laten. Helaas is dat hoe CITES werkt. Ja, is het dan een soort van cheetah-diplomatie of hoe moet ik dat zien? Het is gewoon alles proberen om jouw zin te krijgen. En helaas, het is bij de klimaattop natuurlijk ook, bij al die toppen. Het is echt van, ik wil dit, jij wil dat. Hoe kunnen we onderhandelen? Wat ik het sneuier daaraan vind, is dat deze cheetahs in Zuid-Afrika nu al maanden vastzitten in te kleine hokken. En dit zijn wilde dieren. Die zijn totally stressed. En die zitten daar maar. Ja, daar kan me echt. Ik word daar gewoon pislink van. Gewoon alleen maar omdat er dus inderdaad allerlei politieke en geldelijke belangen zijn. Vrouwen en woede, we hadden er net een hele item over. Maar in ieder geval, even terug naar die cheetahs. Dus Zuid-Afrika heeft al 2 cheetahs gevangen. Nee, ze hebben 12 cheetahs gevangen. En die zitten gewoon in hokken. Die zitten nu al maanden vast. Ja. En op het moment dat je vraagt van maar waarom, dan is het het contract is nog niet getekend tussen India en Zuid-Afrika. En dat is natuurlijk een heel raar verhaal, want dit zijn dingen waar ze al heel lang mee bezig zijn. Dus waarom hebben ze dat dan al niet in kannen en kruiken? Maar gaat het er doorheen komen, die deal, via de cheetahs en dan ivoorhandel Ik vrees van niet, omdat het oog. Kijk, India heeft altijd tegengestemd op ivoor. En de Indiaanse media zit hier ook bovenop. Dus op het moment dat India nu opeens zou voorstemmen, ja, dan krijgen ze wel vragen. Dus ik weet niet of ze dat durven. Ja. Dus ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik vrees helaas dat het niet gaat gebeuren. Dat betekent dat, ja, ik weet ook niet of die cheetahs ooit nog naar India zullen gaan. En het vervelende is, deze cheetahs kunnen ook niet meer uitgeplaatst worden in Zuid-Afrika. Dus die krijgen waarschijnlijk gewoon een spuitje.

Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Als je onderling de buurt beveiligt, onderling een auto deelt en onderling een energiecontract regelt, waarom zou je dan niet ook onderling je financiële toekomst verzekeren? Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Scapino Ballet presenteert Casablanca. Een dansvoorstelling over hartstocht, vrijheid en verlangen. Geïnspireerd op de Hollywood-klassieker. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. We gaan straks praten over geestverschijningen. Veel mensen zien ze of hebben ze als vaste bewoner in huis. Maar erover praten doen ze liever niet. Want ja, dan word je snel voor gek versleten. Wij praten er zo meteen in de Nieuws BV wel over. En dan leren we huisgeest Aagje veel beter kennen. Dat straks, nu eerst op de eerste dag van de G20-top... is er veel aandacht voor de oorlog in Oekraïne. Dat in het NOS-journaal door Ralf Megens. Vandaag is de G20-top op het Indonesische eiland Bali echt begonnen. De deelnemers werden via een videoverbinding toegesproken door de Oekraïnse president Zelensky. Hij dringt aan op een snelle beëindiging van de oorlog in zijn land. De G20-landen werken aan een gezamenlijke verklaring om de aanval van Rusland op Oekraïne te veroordelen. Premier Rutte is bij die G20-top en werkt dus ook mee aan die verklaring. Nou, het helpt dat iedere keer opnieuw die druk internationaal wordt gezet op Rusland en dat Rusland totaal geïsoleerd begint te staan. Aanvankelijk dachten ze nog in Afrika medestanders te hebben, dat neemt sterk af. Ze dachten in andere delen van de wereld medestanders te hebben, dat neemt sterk af. Dus Rusland raakt steeds geïsoleerder en dat is natuurlijk heel belangrijk. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov is ook aanwezig bij de top. Hij stelt dat Rusland open staat voor onderhandelingen, maar dat Oekraïne deze tot nu toe blokkeert. Bij een aanslag op de westelijke Jordaanoever zijn meerdere Israëliërs gedood en gewond geraakt. Daarom nu contact met correspondent Ties Brok in Israël. Ties, wat is daar gebeurd op die westelijke Jordaanoever? Ja, het gebeurde vanochtend inderdaad bij de nederzetting Ariel op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever. Daar viel een Palestijnse man diverse Israëliërs aan met een mes in de buurt van een tankstation onder andere. Daarna stapte hij in een auto en reed hij met die auto in op een groep andere voertuigen. Ook daarbij viel een gewonde. Mogelijk zelfs een dode. In totaal zijn er 3 doden aan de Israëlische kant. En ook die Palestijnse dader werd doodgeschoten daar ter plekke. En er zijn mensen gewond geraakt. Wat weten we over de dader, Ties? We weten van hem dat hij een 18-jarige Palestijnse man is. Hij komt uit een dorp in de buurt van die nederzetting Ariel. En hij werkte ook in die Israëlische nederzetting. Had daar een vergunning voor. En verder is voor zover bekend bij hem in zijn verleden nooit iets gebeurd wat erop duidt dat hij eerder al dit soort aanslagen voorbereidde of daarbij betrokken was. Dus hij is eigenlijk een onbekende voor de Israëlische veiligheidsdiensten, voor zover bekend. En hij heeft dus vanochtend die aanslag gepleegd. Ja, ja, ze hadden hem niet op de korrel, is dat het? Dat is het inderdaad, ja. En het is niet de eerste keer dit jaar dat er een dergelijke aanslag plaatsvindt, hè? Klopt, we hebben meerdere aanslagen gezien. Dit is wel de dodelijkste in de afgelopen 6 maanden. Maar het klopt dat we in een periode zitten van hoog oplopend geweld. Met name op de bezette westelijke Jordaanoever. Daar zijn dit jaar al meer dan 130 Palestijnen gedood bij Israëlische invallen in dat gebied. En die verhoogde aantallen van die invallen die volgen eigenlijk op een eerdere reeks aanslagen door Palestijnen in Israël. En daarbij kwamen begin dit jaar ook al zo'n 20 Israëliërs om het leven. En dus ook vandaag weer die aanslag. Dus de dodentel blijft helaas oplopen. Ties Brok, dankjewel. Het Openbaar Ministerie eist 18 jaar cel tegen 7 mannen die worden verdacht van de gewelddadige overval vorig jaar mei op een waardetransport in Amsterdam. En tegen 1 van de 8 verdachten is 5 jaar cel geëist. Die overval liep uit op een wilde achtervolging en die eindigde in een weiland bij het dorp Broek in Waterland, ten noorden van Amsterdam. Daar werd over en weer geschoten. Justitie verdenkt de mannen van poging tot gekwalificeerde doodslag, omdat ze tijdens hun vlucht meermaals op de politie zouden hebben geschoten. De verdachten spreken tegen dat ze gericht op agenten hebben gevuurd. Na een brand in een paardenstal in Baarle-Nassau is daar een drugslab gevonden. Vannacht brak er een grote brand uit in de stal. De paarden die daar stonden, die zijn op tijd gered. De eigenaar van de stal in Baarle-Nassau is aangehouden. Rode Kruis gaat na Utrecht en Friesland nu ook in Noord-Holland ontbijtpakketten uitdelen aan arme gezinnen met kinderen. Volgens de organisatie houden steeds meer mensen te weinig geld over om genoeg en gezond eten te kopen. De belastingtelefoon is al anderhalve dag onbereikbaar. De storing is in het weekend veroorzaakt door werkzaamheden. De verwachting was dat die storing gisteren zou zijn opgelost, maar dat is niet gelukt. En een Nederlands elftal is vertrokken naar Qatar voor het wereldkampioenschap voetbal. Oranje komt na ruim 6 uur vliegen aan in de hoofdstad Doha. En morgen is de eerste echte training. Het NOS-journaal. Gemeenten die een energiecontract met Gazprom Energy hadden, hoeven dat niet meer op te zeggen. Duitsland heeft de Europese tak van het Russische staatsgasbedrijf genationaliseerd. Daarmee valt ook de Nederlandse dochteronderneming niet meer onder de Europese sancties. Volgens Nieuwsuur maakt energieminister Jette dat vandaag allemaal bekend. Duitsland had de Europese tak van Gazprom al onder curatele gesteld, vertelt correspondent Wouter Zwart. Maar het bleef voor heel veel mensen toch onduidelijk hoe de hazen daar nou liepen. Wat nou nog die Russische rol altijd was. Dat zorgde bijvoorbeeld voor het feit dat oude klanten hun contracten niet verlengden. Nieuwe klanten niet meer kwamen. Ze waren dus echt bang voor eventuele nieuwe sancties tegen Rusland. Nou, dat had natuurlijk allemaal negatieve gevolgen voor de financiële toestand van dit bedrijf. Een heel belangrijk bedrijf voor de Duitse economie. Safe dreigde failliet te gaan. Groot probleem natuurlijk. En daarom heeft men gezegd, we gaan het nu nationaliseren, zodat de distributie en de opslag van gas en zo in Duitsland allemaal gegarandeerd blijft. Eerder dit jaar werd energieleverancier Uniper al in Duitsland genationaliseerd. De Nederlandse economie is iets gekrompen, meldt het CBS. Er werd het afgelopen kwartaal minder geïnvesteerd in woningen en infrastructuur. En ook gaf de overheid minder uit. Maar dat geldt nog niet voor consumenten, zegt verslaggever Lisa Schallenberg. Het was wel het idee, hè, dat omdat de boodschappen duurder worden, de energierekening hoger wordt, dat mensen minder geld overhouden om bijvoorbeeld naar restaurants te gaan. Nou, voor sommige mensen is dat ook zo, maar de cijfers van vandaag, dat zijn gemiddelde. En er blijft een grote groep in Nederland die het goed heeft, die veel gespaard heeft in coronatijd bijvoorbeeld. Ja, voor hen is die inflatie vervelend, maar ze houden genoeg over voor leuke dingen. En daar geven ze ook het geld nog steeds aan uit. En dan ging dat geld vooral naar recreatie, de horeca, de kapper en naar sport. En als de economie nu ook in het vierde kwartaal nog een keer krimpt, dan is er sprake van een recessie. De VN rekent vandaag op de geboorte van de 8 miljardste wereldbewoner. Vooral in Aziatische en Afrikaanse landen groeit de bevolking hard. Het is nog de vraag of de bevolking daar in de toekomst wel genoeg te eten heeft, zegt deze landbouwdeskundige. Er is genoeg landbouwgrond voor. De grote vraag is of we die landbouwgrond op de goede manier gebruiken en daar voldoende hoge opbrengsten kunnen halen of gaan halen in Afrika, in Zuid-Azië, als de belangrijkste gebieden op aarde waar die bevolking nog steeds verder groeit. De dag van de 8 miljardste wereldbewoner wordt niet gevierd, omdat volgens de VN zo'n grote populatie een bedreiging is voor de natuur en voor de toegang tot de gezondheidszorg. 7 over 1 geweest, het weer nog. Wolken en zon wisselen elkaar af bij maximaal 14 graden. Vanavond trekt vanuit het zuidwesten een gebied met regen over het land. Morgen ook een mix van wolken en zon, hier en daar een bui. En dan wordt het zo'n 12 graden. NPO Radio 1. BNNVARA. De nieuwsbv. Nogmaals, een goedemiddag. Geesten, vorige levens of bezoek van overleden oma's doen we vaak af als fantasie. Maar toch hebben heel veel mensen van dit soort bijzondere ervaringen. Ik zal je vertellen, we hadden een vaas met zonnebloemen staan. Die vlogen allemaal uit de vaas door de kamer heen. En op dat moment zei ik, jeetje, dat is mijn vader. Het is alsof hij mij geruststelde over het graf heen. En ik kwam mijn huisbazin tegen. Ik vertelde het aan haar. Ja, haar gezicht was gewoon helemaal bleek. En ze zei, oh nee, niet jij ook. Ik praat er eigenlijk nooit over. Andere mensen die geloven het niet. In de podcastserie Er is iets vreemds gebeurd verzamelen Tom Hofland en Pascal van Hulst dit soort ontnuchterende ervaringen over hele nuchtere mensen. En bij mij in de studio zit Pascal van Hulst en ook Paul van der Velde, die in deze podcast vertelt over zijn huisgeest. Ja. Welkom beiden. Pascal, ik begin even bij jou, want jij hebt heel veel mensen gesproken die allemaal dit soort, ja, toch wel bijzondere ervaringen hebben. Is er een gemene deler, een soort van rode draad? Nou, laten we vooropstellen dat het gebeurt kennelijk in Nederland bij heel veel mensen en dat het niet een uniek geval is. Kijk, dit soort verhalen, er zijn plekken op aarde, neem bijvoorbeeld in Groot-Brittannië of in Schotland, Edinburgh of zo, waar ze dwepen met dit soort dingen. Of waar Paul ook veel over kan vertellen, in Oost-Azië gaan ze er heel anders mee om. Maar dit gebeurt dus in Nederland ook aan de lopende band. En ik denk eerlijk gezegd niet meer of minder dan waar dan ook op aarde. Dat lijkt me in eerste instantie het belangrijkste. En heb jij het al een keer mogen ervaren? Ik dacht altijd van niet, maar ik merk naarmate je verhalen gaat luisteren, dat je terug gaat kijken naar dingen vroeger, dat je denkt, nou, zou het dan misschien toch? Ja, het kan. Spannend, toch? Ja, zeker. Ja, Paul van der Velde, jij bent in het dagelijks leven hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En je hebt een huisgeest. We hebben een huisgeest. Ja. Hoe kwam je daarachter? Nou, we hebben dat huis op een gegeven moment bezocht. Mooi huis, wilde dat wel kopen. En toen het contract eenmaal getekend was en met de bank alles was geregeld, ja hoor, huisgeest. Dus ik zag een vrouw staan boven aan de trap, helemaal boven in huis, in het zwart gekleed, lange rok aan, onvoorstelbaar boos. En zie ik dit nou echt? Ja, ik zag dit toch. Ja, je ziet het uit de ooghoeken, maar het is er intussen wel. Vervolgens een andere keer, we waren het huis aan het schilderen, het opknappen en zo. Ik kom 's avonds snel even gereedschap binnenzetten. Staat ze boven aan de trap, andere kleren aan, stond bij een andere trap, witte rok aan. Ja, potverdorie, wat is het? En woedend, heel boos. Andere keer was ik een deur aan het schilderen, ook net in diezelfde periode, met matglas erin. Zit vlakbij het matglas. En dan, ik zie op een gegeven moment, hè, wat gebeurt er nou? Aan de andere kant van het matglas een gezicht. Ik kijk het aan en het gezicht vlucht meteen weg. Toen dacht ik, ja, nu bereiken wij toch een kritische grens. Ja, een kritische grens. Maar je schrikt toch ook enorm? Viel eigenlijk wel mee. Om de een of andere reden. Misschien ben ik vrij cool, ik weet het niet. Maar ik schrok er eigenlijk niet eens zo heel erg van. Maar ik had wel zoiets van, wacht even, dit gaat niet goed. Dus ik ben... Dit gaat niet goed, maar dacht je ook bij jezelf, het gaat niet goed met mij, ben ik nou gek aan het worden? Ach, dat is een vraag die je natuurlijk voortdurend moet stellen. Maar je ziet het niet zoals we hier nu bij elkaar zitten, maar op een bepaalde manier ook wel. Je neemt het waar. Dat je denkt, ben ik nou inderdaad gisteravond toch iets te zwaar getafeld? Wat is er gaande? Wat is er precies? Maar je ziet het, je neemt het waar. He, of het echt bestaat in de sfeer van zoals dit hier nu, dat is een tweede. Maar ik heb haar toch echt 3 keer gezien. Toen ben ik naar boven gegaan, naar die ruimte waar ik haar het eerst zag. Dus de bovenverdieping. En ik ben echt luid op gaan spreken. Nou zijn er 2 mogelijkheden. Tegen haar had je het? Tegen haar, ja. Ofwel, wij vinden een goudschat in huis, dan krijg je een kamer. Dan wel je gedraagt je, want wij betalen je nou de hypotheek. En het is duur genoeg, dus je gaat je gedragen. En sedertdien is dat eigenlijk zo. Ze is niet weg. Af en toe merk ik dat er iets is. Dan staat er opeens een deur open die helemaal niet open kan of zo. Die heel moeilijk open kan. Of, het is nu mijn studeerkamer daar. Ik merk wel eens dat er iets of iemand over mijn schouder meekijkt. Maar het is niet agressief meer. En 1 keer, dat is een paar jaar later. Een vriendin was bij ons op bezoek in een hele moeilijke vechtscheiding. We hadden gesproken over deze vrouw. Inmiddels wisten via een paragnost die dan weer iemand anders kende, dat er inderdaad een verhaal speelde. Ze heette Aafje of Aagje. En ze zou een kogel in haar hart hebben gehad, maar daar niet aan zijn overleden. Oh, een dolende ziel is het een dus. Een dolende ziel. Op die manier. Nee, ja. Pascal, Paul, die praat er gewoon over alsof het de beste vriendin is of zo. Maar niet iedereen durft toch zo erover te praten? Nee, en laten we eerlijk zijn, dit is toch zalig om te horen, zo'n verhaal? Ja, nee, absoluut. Enerzijds denk je van, ik wil het niet horen, hou je mond. En tegelijk denk je, nee, geef me meer. En dat is ook deels de insteek geweest voor deze serie. Maar waarom durven mensen er niet zo open over te praten? Nou, je wordt gewoon gauw voor gek versleten. En dat merk ik bij veel mensen. En weet je, de mensen die wij zoeken, dat zijn ook met een reden. Overigens de niks ten nadele van mediums en paragnosten. Want dat werk moet er ook zijn. Zeker naar aanleiding van deze serie ben ik daar meer achter gekomen. Maar de mensen die we zoeken zijn over het algemeen mensen die er dus niet mee te koop lopen. Dus die beginnen bijna elk verhaal met, jongens, voordat we beginnen, ik geloof dus niet in geesten en in buitenaards leven. Maar dit en dit en dit en dit is er gebeurd. Dus ik heb wel een spookhuis. En zijn wij dan in Nederland gewoon te nuchter? Nou, ik is het te nuchter? Ik weet niet zo. We hebben het ergens in een verdomhoekje gestopt ooit. Alsof we daar niet meer in mogen geloven. Omdat we drukken dat weg. Ja, Is dat te nuchter of is dat gewoon bang voor wat er kan gebeuren? Ja, ik weet het niet, Paul. Je bent gespecialiseerd ook in Aziatische religie. En in Azië blijkt het dus heel normaal te zijn. Normaalste zaak van de wereld. En ook het onderhandelen met de geest is ook heel normaal. De vijfde Dalai Lama heeft de geest van een bepaalde vermoorde monnik tot beschermgeest uitgeroepen. In Thailand, Thailand zit vol met dit soort geesten. Japan zit vol met yurais, geesten die allemaal in huizen zitten, et cetera. Honderden verhalen. Ja, heel gewoon. Inderdaad, ik ben ook in Schotland geweest. Daar dwepen ze ermee. Dat is fantastisch ook. Maar waarom wij in Nederland niet? Zijn wij dan toch te nuchter? Ja, we sluiten ons ervoor af. We willen het niet horen. Of we houden het voor onszelf. We praten er niet over. Ja. En het hoe oude... komt het dat jij er graag over praat? Over Aafje of Aafje? Aafje, ja, god. Ik kende Pascal al. Het kwam zo ter sprake. Ik praat er gewoon over. Kijk, ik kan wel zeggen, ik ben de keurig hoogleraar, is allemaal waar. Aziatische religies, godsdienstwetenschappen, religie als menselijk verschijnsel, et cetera. Allemaal waar. Maar tegelijkertijd, we komen hele rare dingen tegen in deze wereld. Je hebt genoeg mensen die geloven in een opstanding en een eeuwig leven na de dood. Waarom zou dit dan zo onmogelijk zijn? Wij mensen begrijpen niet zo vreselijk veel van deze wereld en gaan op allerlei manieren om dit leven draaglijk te maken. En in Azië hoor je dus veel meer van dit soort verhalen over overleden voorouders. Ja, die hier gewoon veel minder spelen. Ja. En nu, Aagje of Aafje, die gedraagt zich nu nadat ze te horen heeft gekregen. Anders moet je die hypotheek mee gaan betalen. Ja. Snap ik heel goed. Er zijn grenzen, vind ik ook. Maar ik hoorde jou een aflevering van jouw podcast ook. Er zijn ook mensen die zelfs gaan verhuizen omdat ze gewoon hun geest in hun huis niet aankunnen. Hoe angstaanjagend is het voor mensen? Nou, een beetje gek genoeg. En daarmee kan ik mensen ook meteen geruststellen. Ik denk dat van 8 op de 10 verhalen die we krijgen, dat merk je ook bij Paul, zijn mensen die komen voor het eerst in aanraking met een geest of met een overleden dierbare of noem maar op. En meestal is het oké. Meestal is het goed. Dus ik vraag natuurlijk altijd voor je, dan was het niet schrikken, was het niet eng of wat heb je gedaan? En meestal zeggen ze, nou eigenlijk was het wel geruststellend of het was een soort signaal van, hey, weet je, ik ben hier wel, maar het is oké. Ik ben er ook voor jou. Maar het komt inderdaad voor dat mensen gaan verhuizen en ze komen op een nieuwe plek waarvan ze meteen voelen, oké, kennelijk mag ik hier echt niet zijn. En dan gaat het vaak mis. En vaak is het een opstapeling van dingen. Het begint met de wekker die elke nacht om 12 uur afgaat. Vervolgens gaat de platenspeler uit zichzelf liedjes draaien. En dat gaat helemaal tot aan, nou, wat je net hoorde, dat de zonnebloemen door de kamer vliegen. Ja. En zijn de meeste geestverhalen, zijn het aardige geesten of zijn het vooral kwaadaardige geesten? Nou, dus, over het algemeen zijn ze dus best vriendelijk. En uiteraard zijn het ook in heel veel gevallen bekende van de mensen. Dus mensen die met hun overleden schoonmoeder zitten te ontbijten bijvoorbeeld. Of vrienden. Of ze komen voor in je dromen. Maar zelfs als het mensen zijn, zoals in het geval van Paul, is dat natuurlijk iemand die daar gewoon al woonde voordat Paul er zelf in kwam. Ja. En volgens mij gaat het nu tussen jullie ook heel goed. Het gaat uitstekend. We wonen met z'n drieën en met de kat in dit huis. Dus maar ze gaat niet mee. Ze is bijvoorbeeld niet aanwezig nu hier. Nee, ze woont echt daar. Ja. Ja, ze gaat niet mee. Nee. Ja. Het is dus ze is nu aardig geworden, zeg maar. Ja. En hoe vind je het zelf dat jij een extra bewoner hebt? Dat jij haar ziet en ik bijvoorbeeld nog nooit een geestesverschijning heb gehad? Nou, ik vind er niet zoveel van eigenlijk. Het doet zich voor. Het kan bij jou natuurlijk ook een keer gebeuren. En misschien gebeurt het mij wel nooit meer. Dat zou zomaar kunnen. Misschien gaat Aafje wel een keer verhuizen. Weten we ook niet natuurlijk. Maar voel je, dan moet ik de vraag zo stellen. Voel je bevoorrecht dat je gewoon hiermee in aanraking bent gekomen? In zoverre dat ik niet meer ruis sta te kijken ervan als mensen zo'n verhaal vertellen. Dus dat ik die mensen niet voor gek zal verklaren. Want ik weet hoe dat kan zijn. Dat het zich opeens aan je voelt. Dat je denkt, wacht eens even, dit is niet normaal. Dit hoort niet bij de wereld van de sterreclame, et cetera. Dit is heel wat anders. En het doet zich voor in deze wereld. Ja. En hoe zie jij dat? Ja, ik zie ze dus helaas nog niet. Dat is toch super jammer? Dat vind ik ontzettend jammer. Ik zou het zelf ook wel willen meemaken, eerlijk gezegd. Ja. Nou, wel en niet, toch ook tegelijkertijd. Ik zou me te pletten schrikken, denk ik. Maar zou je bang zijn? Nou ja, als bij mij ineens de boekenkast omdondert. Ja, oké, maar goed, je hebt veel mensen gesproken. Nee, dat klopt. Nou, weet je wat het ding is? Ik ging er heel sceptisch in toen we deze serie gingen maken. Of sceptisch. Voor mij was het gewoon, als ik overlijd, dan verga ik tot stof. En dan is het klaar, dan is het gedaan. Inmiddels kijk ik daar anders naar. Tenminste, ik weet dat al die mensen die wij spreken, dat ze niet liegen. Het makkelijkste wat ik kan doen als ik luister naar al deze verhalen, is daar kanttekeningen bij plaatsen. Want dat kan gewoon. Je kan zeggen, ja, maar misschien was je aan het dromen. Of ik weet niet wat je op had. Of misschien was je heel, heel moe. Of was je, weet je, een zonnesteek. Er zijn zoveel dingen die je kan bedenken die dit verhaal kunnen ontkrachten. Waarvan de meest voor de hand liggen is, ja, maar die mensen liegen tegen je. Maar goed, jij hebt dus die podcast gemaakt en je bent dus van mening veranderd. Je denkt dus dat je na je dood dus ergens wel rond gaat dwalen. Nee, dat is ook te stellig. Wat ik weet nu is, zoals Paul al zegt, dat dit soort dingen zich voordoen. Dus ik weet dat mensen dit soort dingen waarnemen. Wat daarvan, hoe moet ik dat zeggen, bij onze realiteit hoort, dat durf ik niet te zeggen. Ik weet niet in wat voor toestand die mensen waren toen ze het waarneemden. Ik weet niet hoe zich dat voordoet. Ik weet alleen dat zij er niet over liegen. Ja. Ja. En Paul, je hebt dat mazzel, want je hebt er één in je huis, maar volgens mij ook één op de universiteit. Ja, daar is er ook één. Ja? Op de derde verdieping. Ja, ja, dat is ook een verhaal apart. Er waren een tijdje twee Thaise schoonmaaksters bij ons. En omdat ik dan s'avonds toch vaak college moest geven, zat ik dan in mijn kamer met alle Boeddha-beelden en zo. Dus die kwamen dan met mij praten. En op een gegeven moment vroeg er eentje, een van de twee, of ik op de derde verdieping wel eens een pi had gezien. En een pi, dat is speelt in het Thaise volkse boeddhisme een hele grote rol. Een geest van iemand die gewelddadig of via zelfmoord aan het eind is gekomen. En ik heb die pi nooit gezien. Ik ben wel gaan kijken op de derde. Ik ben pas weer eens gaan kijken, want het verhaal kwam naar boven. Toen eens kijken op de derde. Dat is ooit bibliotheek geweest. Dus inderdaad, daar hebben zeer veel mensen gezeten. Ik heb die pi niet waargenomen. Maar bij de schoonmaaksters, een van de twee werd echt lastig gevallen. Hij sprong bovenop haar af en toe. En de ander moest die pi verwijderen en zo. Ze hebben overplaatsing aangevraagd. Het werd te erg. En ik ben het contact met hen inmiddels kwijt. Maar het werd te erg. De pie was te agressief. Dit speelt in Thailand ontzettend vaak. Ik heb een tijdje in Pitunluoq gezeten, een maand of vier. En in een hotel. Er stond een gebouw bij. En in dat gebouw daarvan zegt het lokale verhaal dat de ouders van de huidige eigenaar, die waren vermoord in dat gebouw. Nou, niemand wilde in dat gebouw wonen. Liever ook niet naar binnen, behalve de eigenaar, die woonde daar. Maar dat had heel weinig contact met anderen. En men zei altijd, ja, dat komt door die twee pies die in het huis zitten. Ja. Die twee geesten. Maar goed, in Azië komt het dus heel veel voor. Ja. Maar in Nederland dus blijkbaar ook. En dat is allemaal te beluisteren in de podcastserie Er is iets vreemds gebeurd. Vanaf nu te beluisteren via Podimo. En Pascal van Huls, dank je wel voor het maken van de podcast. Want ik heb met veel plezier geluisterd. En Paul van der Velde, doe Aagje de groeten. Zal ik doen. I could sleep.